Melody。 Fine, fine. Sawa, sawa. Mungu hakuna majungu, mina Mungu waendelea. Mungu hakuna majungu, mina Mungu waendelea tu. As you can see I'm ghetto and fabulous. Hela zinafanya dunia nazunguka, let me handle this. Sitaji beats kutingisha kichwa chako, na flow tu kama na beats za moyo wako. Wakikuliza naendelea jionbe vizuri zaidi ya jana, vizuri zaidi ya wao, Mungu ana maguvu sanaMiluzi mingi na kubwa lambwa spotei, mipango miaka chungu nzima na dira unitoi. Yanaitika kijisikia maisha usiavalue kikoi, na sio lazima kubali kwani unadai. Subira haivuti bangi, haigongi nyagi, inavuta heri tuna haidi ya wai kubugi. Kilenda kwa mganga na kauna vyona kimerudi, hata kama ukipendi kukishimu inakubidi. Mbuyu ulianza kamchiche la mchicha uja wai kwa mbuyo, sikizo alofanikiwa ongeza za kumbayu wali. Anaijifanya na kwa muwana kushika upigwe babu, mtia mitama siku nyingine shiki adabu. Kama message dependi boss na mshuti mpaka messenger, boss na mshuti mpaka messenger. Kwa Mungu hakuna majungu, mina Mungu waendelea tu. Waendelea tu. Kwa Mungu hakuna majungu, mina Mungu waendelea tu. Kishua kimta, nikucheza na namba namba kama mtu mbaya sala. Kikontawa, kishua kimta, nikucheza na namba namba kama mtu mbaya sala. Tafuta hela za kutosha la usipige nazo picha, maisha yanabadilika, kausha nitakufundisha. Pozi za kigoloko lazima zitakufelisha, amua mwenyewe utazika utasafirisha. Hakuna kukupiga ngoma kukwambia kuwa umekua, mieyusho majukumu utakuja tukuombe dua. Utaamka tunajua kwa wachawi pia unafiwa, hata ukiwa kiboko kuna mali utazidiwa. Ukiwa mkubwa utataka kuwa kama mimi, shati na vala jana ila gari nimebadili. Heshima yako ilenda wapi? Heshimu pesa baada ya dini, kwenu hakuna wakubwa wangu kwepo ungeniamini. Wanga simpi mtoto alee, kwanza na mkausha kizazi, kata semu za siri zitube mto Msimbazi. Misio mgeni hapa, najua mili inapozikwa na kitabu hapa, najua nini kimeandikwa. Ni rehma za Mungu tu na maamuzi yake tu, kashamu walichomu wasini wake tu. Sasa kito ni tibu ila na wewe utakuwa umeumia, so hata nsipo kwambia hivi ndo navojisikia.